मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते इति जाने प्रियोऽसि मे। अनुवाद: सदैव मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तत्पर्य ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार काम करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों को और नहीं मरना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन को या एकाग्र ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। भगवान श्री कृष्ण का चरम उपदेश है सदैव उनका चिंतन करना, उनकी पूजा करना, इनको नमस्कार अर्पण करना और इनके भक्त बनना। तो इस श्लोक भगवद गीता का अंत में आते हैं और इसके पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप में बताया है तो किस लिए कृष्ण का भक्त होना चाहिए, किस लिए सदैव उनका चिंतन करना चाहिए, किस लिए इनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए और किस लिए इनकी पूजा करनी चाहिए। तो वास्तव में इस श्लोक के चार उपदेश में एक ही मुख्य कृष्ण का भक्त बनना, और भक्त बनना का मतलब सदैव इनका चिंतन करना, और भक्तजन कृष्ण को नमस्कार अर्पण करते हैं और भक्तजन इनकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तो भक्त भक्त हो, और इसके पहले व्याख्या किए तो किस लिए इनके भक्त होना चाहिए, और इस श्लोक में भी और भी बहुत है। एक्चुअली इसके पहले भी भगवान कृष्ण ये सब बताया, पर इस श्लोक में फिर बताते हैं कि ये सब करो, मेरी भक्ति करो और उसका फल होगा तुम मेरे पास आयोगे, मेरे धाम आयोगे। तो किस लिए भगवान का भक्त होना चाहिए? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यही भगवत गीता में, ममाय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो सब जीव कृष्ण भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त हो, किंतु वास्तव में सब जीव कृष्ण भक्त है। तो किस लिए श्री कृष्ण कहते हैं भव मद भक्त मेरे भक्त हो? क्योंकि ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो सभी जीव कृष्ण का अंश है, लेकिन इस भौतिक स्थिति में मन शष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, हम संघर्ष करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम कृष्ण दास हैं, और इसलिए मन और सभी इंद्रियों लेके हम प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक स्थिति में। तो हम स्वीकार नहीं करते हैं कि सभी इंद्रियों का यथार्थ प्रयोग है कृष्ण की सेवा में लगाना। तो ये भक्ति का अर्थ है, सार्वभौम निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचि। भक्ति क्या है? ये भक्ति शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। तो एक स्टिकर, वो गुजरात में एक स्टिकर जो सभी ट्रेन में लगाना है, और एक निराशा बापा का वचन है कि समता और प्रसन्नता ही भक्ति। तो प्रसन्न हो वो ही भक्ति है, लेकिन ये शास्त्रीय अर्थ नहीं है, एक काल्पनिक अर्थ। तो तुम प्रसन्न हो और वो ही भक्ति है। भक्ति है ऐसा कार्य करना जिससे भगवान प्रसन्न हो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, तो ये शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त, संपूर्ण मुक्त होना चाहिए। तो ये सब उपाधि क्या है? मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है और हम भारत के पक्षपाती है, तो ये सब भौतिक उपाधि है और हमारे वास्तविक उपाधि है मैं कृष्ण दास हूं। तो सब जीव कृष्ण दास है, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करते। हम संकल्प करते कि मैं कृष्ण दास नहीं हूं, मैं देश के भक्त हूं, मेरे कुटुंबों के भक्त हूं, मेरा खुद का भक्त हूं। भक्ति है सर्वोपाधि में निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो पर अवस्था में अन्न चाहिए, निर्मल वस्तु, आध्यात्मिक वस्तु। तो धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना तो एक ही बात नहीं है। सामान्यतः धर्म जो पालित होते हैं और जो भक्ति का नाम है चलते हैं, जो केवल भौतिक स्वार्थ के लिए करना है। देखिए वास्तविक भक्ति है भौतिक स्वार्थ का चिंतन, मुक्ति अभिलाष का चिंतन के परे। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण अव्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण या भगवान एक शक्ति है, अव्यक्त शक्ति, लेकिन वो सही नहीं है। कृष्ण है भगवान और सभी शक्तियों के स्रोत है, और वे परम पुरुष है। तो कृष्ण भक्ति करने के लिए तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं और हमारा संबंध क्या है। और भक्ति का मतलब निर्मल, निर्मल माल क्या है? माल है काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सार्य, ये सब भक्ति में बाधा है। और ये सब माल काम क्रोध लोभ इत्यादि कैसे आते हैं? तो कृष्ण भक्ति नहीं करने का संकल्प करने से। इस भौतिक जगत में हम सब व्रती है कि मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, मतिया न कृष्ण परतस्वत हो बहु। तो ये व्रत कि मेरी मति कृष्णोन्मुखी नहीं होगी। तो हम नहीं देखते हैं कि बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है समझना चाहिए। तो कृष्ण का तस्वीर रखना और साथ ही साथ बहुत सारे देवता के चित्रों रखना। दो प्रकार के देवता है, एक है पौराणिक और एक है आधुनिक। आधुनिक काल्पनिक देवता, तो सही देवता है इंद्र चंद्र शिव दुर्गा इत्यादि। और नए काल्पनिक देवता है दो प्रकार के, साई बाबा है और ऐसे एक निराशा बापा है, और ये सब आधुनिक काल्पनिक देवता है जिनके साहस है मैं भगवान हूं बोलना। तो भगवान है कृष्ण, इनकी स्थिति सर्वोपरि है, कृष्ण के समान नहीं है कोई, और कृष्ण के ऊपर भी कोई नहीं है, इसलिए वे परम पुरुष है। ये भगवान शब्द की परिभाषा है, वे ही सर्वोपरि है। तो यही समझना चाहिए, भगवद गीता से हम मिलते हैं। मतः परतराम नामरत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समान मेरे ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण कहते हैं। लेकिन क्या है, हम देखते हैं हिंदू समाज में कि बहुत से लोग उत्साही है कृष्ण लीला कथा सुनने के लिए, लेकिन भगवद गीता सीखने के लिए रुचि नहीं है। तो बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन एक भी भगवद गीता श्लोक नहीं जानते। किंतु यदि हम भगवद गीता का गुह्य अर्थ नहीं समझते हैं, तो लीला कथा सुनने से फायदा नहीं हो। हम लीला कथा सुनने से विचार करेंगे कि ये एक पुण्य, एक प्रकार का पुण्य है और मनोरंजन है एक साथ। लेकिन कृष्ण भक्ति में समझना चाहिए ये कि कृष्ण भक्ति तो साधारण पुण्य नहीं है। साधारण पुण्य का फल स्वार्थवास, और कृष्ण भक्ति का फल माने वैश्यसी सत्यंते, कृष्ण के पास जन्म। कृष्ण भगवान स्वर्ग में नहीं रहते, कृष्ण भगवान स्वर्ग के ऊपर इस भौतिक विश्व के अतीत गोलोक धाम में रहते। तो यही सब समझने चाहिए। तो भक्ति का मतलब ऋषि के न ऋषि केश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए मंदिर बनाना है और इतना सुंदर श्रृंगार करना है, तो क्या जरूरत है। कृष्ण भगवान श्याम सुंदर है, वही सुंदर है, तो इतना सा सुंदर अलंकार आभरण फूल इत्यादि देना है, जिससे हम आकर्षित होंगे। अभी हमारा वर्तमान वस्त्र में हम भौतिक रूप रस गंध स्पर्श शब्द पर आकर्षित होते हैं। हम मंदिर आते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर है भगवान, फिर घर वापस जाके टीवी चालू करते हैं और वो सभी रूप पर जो टीवी में आते हैं, तो वो सभी रूप पर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे भक्ति नहीं होती है, भक्ति थोड़ी सी भक्ति हो सकती, किंतु वास्तविक भक्ति है सदैव मुझको चिंतन करो, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो सदैव क्यों सदैव, हम मंदिर आते हैं फिर घर वापस जाके टीवी देखते हैं, उसमें क्या दोष है, सब लोग ऐसे करते हैं। दोष है क्या, दोष है तो सभी कार्य से वो कार्य के अनुसार यथार्थ फल मिलते हैं। तो भक्ति करने से फल है मामे वैशेषी सत्यम से, भगवान के पास जाओ, और टीवी देखने से भौतिक रूप और भौतिक शब्द पर आकर्षित होने से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। पुनरापि एक मातृ का गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा आकर्षण होते हैं भौतिक रूप रस गंध स्पर्श शब्द को भोग करने के लिए, तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा वो सब का भोगना प्रयास करने के लिए। तो इसलिए भक्ति अभ्यभिचारिणी होना चाहिए। तो कैसे हम भौतिक रूप रस गंध स्पर्श शब्द से वो सब उनका आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं? तो माम चयोग्य विचार है न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूया कल्पते। तो हमारा पूरा प्रयत्न भगवान की सेवा में होना चाहिए। अभ्यभिचारिणी भक्ति का मतलब अभ्यभिचारिणी, अर्थात उसमें कोई अवकाश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं। अभी स्कूल की छुट्टी शुरू हो गया है, तो भक्ति में छुट्टी होते हैं क्या? क्या भक्ति में छुट्टी होते हैं? भक्त पूजा विधि यही है, तो जो पूजा करते हैं तो पूजा विधि है। तो श्री मूर्ति की पूजा हर रोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं ज्यादा थक गया हूं या आज तो ऐसे दिमाग ऐसे नहीं है, तो हर रोज करना चाहिए। पूजा करने के पहले तो कुछ भी खाना नहीं लेना और कुछ भी दूसरा काम नहीं करना। तो पूजा करने में कोई छुट्टी नहीं होते कि हम सब गोवा जाएंगे फिर वो ठाकुर जी तो पेटी में रखने है और दो हफ्ते के बाद हम फिर पूजा चालू करेंगे, ऐसे नहीं होते। पूजा का मतलब हर रोज करना चाहिए। तो रामायण में सबसे प्रसिद्ध भक्त हनुमान, तो हनुमान की भक्ति किस प्रकार है? तो रावण और सभी राक्षस के साथ युद्ध करने के बीच में क्या बोला? तो अभी मेरी छुट्टी का समय है। और हनुमान क्या, वो राम भक्ति करते हैं। हनुमान एक चिरंजीवी है, तो हनुमान अभी तक इस भौतिक जगत में है और सदैव राम धूम करते हैं। तो हनुमान राम धूम करने में है, तो ऐसा नहीं बोलते जी ओ इतना सा साल से राम धूम करते तो अभी टीवी देखूंगा, ऐसे नहीं बोलते। आधुनिक प्रगति से टीवी है, तो अभी इम्पोर्टेंट मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान, तो राम धूम बंद करके हम टीवी देख, राम धूम चालू करने के साथ हम मैच देखेंगे, ऐसा नहीं है। हनुमान की भक्ति अभ्यभिचारिणी है। हनुमान भक्ति का प्रतीक है, नहीं श्रेष्ठ भक्त है भक्त हनुमान। तो बहुत सारे लोग हनुमान की पूजा करते हैं इनसे बार प्राप्त करने के लिए, लेकिन समझना चाहिए कि हनुमान हमको सिर्फ एक बार जानना चाहते हैं राम भक्ति। तो हम अच्छी स्वास्थ्य के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अमेरिकन वीजा प्राप्त करने के लिए इत्यादि हनुमान की भक्ति करते, लेकिन वो भक्ति नहीं है। हनुमान की भक्ति राम भक्ति है। तो इसलिए हम अगर हनुमान की भक्ति करेंगे तो राम भक्ति करना चाहिए। और शिव शंकर की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि शिव, इनका नाम शिव, इसका क्या मतलब है मंगल, और शंकर इस नाम का क्या मतलब, तो एक ही तात्पर्य है शम, जिसका मतलब मंगल, जो शम करते हैं, जो हमको मंगल देते हैं, वही शिव है। तो शिव भगवान कैसे मंगल है? वे परम पुरुष नहीं है, वे राम के भक्त है, और इसलिए चूंकि भगवान विष्णु इनको कर्तव्य देखते हैं, विशेषकर तामसी प्रकृति के लोग को शरण देना, इस और वे पार्वती के स्वामी है, और पार्वती है ये भौतिक सृष्टि की अधिष्ठात्रिणी है। तो इसलिए शिव को परमेश्वर बोलते, क्यों शिव को परमेश्वर बोलते? वे राम संकर्षण के भक्त है, परमेश्वर है क्योंकि वे भौतिक सृष्टि के परमेश्वर है, लेकिन इनके ऊपर है भगवान विष्णु, और वे ही सदैव राम नाम जपते हैं। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, सदैव राम नाम कहते हैं शिव भगवान। तो शिव भगवान हमको यही वर देना चाहते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। शिव शुक नारद प्रेम भक्ति विनोद देखे गौर संभव, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार है, और वे ही आए थे इस पुण्य भारत भूमि में 500 वर्ष के पहले। तो उस समय सभी महान महान देवगण इनके साथ आए थे इनकी पूजा करने के लिए, तो उनमें शिव भगवान भी उपस्थित थे। तो यही समझना चाहिए कि शिव भगवान हमको यही वार देना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति, क्योंकि शिव भगवान जानते हैं कि और सभी प्रकार का वार जो मैं देता हूं वो सभी तुच्छ है और क्षणिक है, किसलिए हम देव देवियों के पास जाते हैं? धन हम दे, लेकिन धन कितने दिन रहेगा? सूरत में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, कितने क्रॉप आती है सूरत में? कम से कम 1000 क्रॉप आती है। तो एक छोटा सा दुकान और अगर सिटी में है तो उसका दाम 1 करोड़ है ने? तो ये जमीन का दाम इतना सा है, तो छोटा दुकान, अगर दुकान थोड़ा बड़ा है तो वो दुकान का दाम 1 करोड़ है जमीन और बिल्डिंग के साथ। तो कम इस सूरत में कम से कम 1000 क्रॉप आती है, ये सब क्रॉप आती कितने दिन तक क्रॉप आती होंगे? तो मृत्यु तक, और उसके बाद क्रॉ काम फल भोगने वाले होंगे, असंख्य काम, मतलब वो सब काम जो हम करते हैं उसका फल होते हैं। तो मृत्यु के बाद वो सब काम जो हम करते हैं तो उसका फल हम प्राप्त करेंगे, और खास जो क्रॉप आती है तो कैसे क्रॉप आती होते हैं? तो आज आजकल सच्चाई से और सत वृद्धि से क्रॉप आती होना संभव नहीं है, मैं सही बात बोलता हूं क्या? तो झूठ बोलना पड़ेगा, सच्चाई बोलने से व्यापार नहीं होते हैं। तो क्रोपति का मतलब क्रो क्रो पाप फल भोगने वाले होंगे। तो कितने दिन रहेगा, क्या है आज का, और ये सब क्रोपति के बच्चे सब भ्रष्टाचारी है, सब बाप के पैसा लेके सब प्रकार के व्यसन करते, सही है नहीं? आजकल सबसे बड़े बदमाश है तो धनी के लड़के और लड़कियां, तो वो सभी व्यक्ति जो इतना सा मेहनत करके क्रो या आधा क्रो या जितना भी हो कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? तो परिवार कुटुंबों के लिए, लेकिन कुटुंबों वो सब पैसा लेके सभी प्रकार का पाप करते हैं और ये पाप भोगने वाला है पिताजी, क्योंकि वो पिताजी पैसा देने वाला है। तो पैसा लो, पैसा पे शराब पीते हैं और बेशक के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सभी प्रकार का व्यभिचार व्यसन। इसलिए वो पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और उससे पैसा कमाने का व्यवहारिक वास्तव उपयोग होते हैं। तो ज्यादा पैसा मिलने से हम ज्यादा समय नरक में रह सकते हैं या चिरकाल के लिए भगवान का धाम में रह सकते हैं। यदि पैसा, खाली पैसा नहीं, पैसा और चिंतन पूरा ध्यान भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे बच्चे वो सब पैसा लेके तो सब पाप करेंगे। तो अच्छा हो आप बच्चे के लिए एक पैसा भी नहीं रखते, सब कुछ भगवान की सेवा में लगे। और बच्चे अगर भक्तिमान हो तो उनको कुछ दो, नहीं तो सब भगवान की सेवा में लगा। यही मेरा सुझाव है, जिससे आपका चिरमंगल हो सकते। आज का लोग ज्यादा प्रगत है, मॉडर्न है, आधुनिक का मतलब बदमाश। हम जितने भी आधुनिक हो तो हम इतना सा भ्रष्टाचारी है। आधुनिक का यही मतलब है, मैंने आधुनिक का मतलब भ्रष्टाचार, आधुनिक का मतलब हम ये सब धर्म भक्ति नहीं मानते हैं, हम मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो ऐसा मॉडर्न नहीं होना चाहिए, कृष्ण भक्ति मॉडर्न नहीं है। कृष्ण भक्ति त्रिकाल और त्रिगुण के अतीत है। ये सब आधुनिक प्रगति खत्म होगी, ये आधुनिक तथा कथित प्रगति का अंत होगा महान विश्व। आधुनिक वैज्ञानिक हमको बोलते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई विश्व से, लेकिन आधुनिक प्रगति का अंत होगा विश्व से, क्योंकि आधुनिक प्रगति का अन्य नाम है पाप करना और पाप करना का फल जब ज्यादा हो तो महान युद्ध होते हैं और ये सब प्रगति का फल होगा, फल होते हैं अभी तो परस्पर द्वेष, फिर बिना कारण से भी युद्ध होते हैं। जैसे कि कभी कभी भारत में खास गुजरात में हिंदू मुसलमान लड़ाई होती, तो कोई विशेष कारण नहीं होने के पर तो लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि परस्पर द्वेष होते। आधुनिक जमाने में द्वेष ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थ के पीछे है, स्वार्थ और इंद्रियों को भोग करना का प्रयास सब करते हैं और इंद्रिय सुख के लिए कितना बंदोबस्त है। तो दुकान से हम चिप्स या फरसान या बहुत सारे खाने का चीज हम आसानी से मिल सकते हैं, तो खाने के लिए रसोई खाने का जरूरत नहीं है, हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो जब भी चाहते अगर पैसा हो तब भी इंद्रिय सुख मिल सकते, इंस्टेंट सब कुछ, टीवी दबो देखो इंस्टेंट सुख होते हैं। लेकिन उसलिए सब चरित्र नहीं होते हैं, चरित्र नाश होते हैं, भक्ति नहीं होती है। तो हमारा सुझाव है कि हे भाइयों, सोचिए आपका जीवन कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आधुनिक जीवन, आधुनिक प्रगति का नाम में हम क्या करते हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम इतने सब व्यस्त रहते हैं काम करने में और भोग विलास में कि हम कभी कभी भी नहीं सोचते कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो थोड़ा सा रुको, सोचिए जीवन का क्या उद्देश्य है। खाली पैसा कमाने से, फिर चौपाटी जाना और आइसक्रीम खाने से क्या लाभ होते हैं? जीवन का क्या उद्देश्य है? मृत्यु के बाद क्या होते हैं? सोचिए, आप जवाब में लेंगे इस भगवत गीता यथार्थ रूप में। तो सोचिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, टीवी बंद करो और भगवत गीता पढ़ो, इससे आपका परम मंगल होगा। लेकिन आजकल लोगों की रुचि और श्रद्धा नहीं है मंगल में, क्योंकि सोच रहे हैं क्या तो मंगल हम अभी मिल सकते टीवी देखने से, तो उससे आनंद होते, लेकिन आनंद नहीं होते, आनंद नहीं होते। तो इंद्रिय सुख थोड़ा सा हो सकते लेकिन हृदय हृदय आनंद नहीं होते। हृदय आनंद है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है और इनकी भक्ति करना हृदय आनंद प्राप्त करना का एक ही रास्ता है। तो सोचिए आनंद, आनंद का मतलब कृष्ण भक्ति, इसके अलावा आनंद कुछ नहीं है। आइसक्रीम खाने से आनंद नहीं है, जीवा का थोड़ा सा सुख होते लेकिन हृदय में कुछ नहीं होते। लेकिन कृष्ण प्रसाद सेवा करने से आनंद होता, तो क्या फर्क है? आइसक्रीम खाने में और कृष्ण प्रसाद सेवा करने में क्या अंतर है? अंतर है कि कृष्ण प्रसाद सेवा कृष्ण सेवा है, और दुकान से आइसक्रीम खरीदने से और खाने से इंद्रिय सुख होते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख, इंद्रियों की सेवा। तो प्रसाद सेवा करना है, हम प्रसाद को भोग, हम प्रसाद खाते नहीं, प्रसाद सेवा करते। वो भावना है कि यही कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा रोटली सब्जी खाड़ी वही रूप में आते हैं, ये कृष्ण की कृपा है। हम कृष्ण को अर्पण करते प्रेम से, पत्रं पुष्पं फलं त्रयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहृतं अश्नामि प्रायथात्मनः। प्रायथात्मनः अर्थात शुद्ध भक्त जन जो सब भक्ति नियम पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति का प्रेममय अर्पण फल फल जल पत्र, तो भगवान वो अर्पण ग्रहण करते हैं और हमको वापस देते हैं प्रसाद के रूप में। तो कृष्ण प्रसाद जो साधारण खाना नहीं है, तो लोग हमसे पूछते तो खाना खाया खाना, हम खाना नहीं खाते, हम कभी भी खाना नहीं खाते, तो क्या खाली हवा लेते? नहीं, हम कृष्ण प्रसाद सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसाद तो खाना नहीं है और हम नहीं खाते हैं, हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं। और उसी भावना से शारीरिक पोषण होते हैं, तो भक्तजन शारीरिक पोषण करते किसलिए? जिससे शरीर भगवान की सेवा में यथेष्ट पुष्ट होगा। तो इसलिए हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं और वो सेवा करते हैं, तो इसी भावना से कि यही कृष्ण की कृपा है। ये रोटी दाल मिठाई का रूप में कृष्णा की कृपा, तो उसी भावना से लेना है, तो हम कृष्ण की कृपा मिलती है। और केवल शरीर की पुष्टि के लिए इसलिए हम ज्यादा नहीं लेते हैं, जो जितने जरूरत है जीवन और आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रखने के लिए, तो इतने से लेना चाहिए। तो यही प्रसाद सेवा है। और ऐसे भक्तजन तो सभी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, और ऐसे भक्ति सुख प्राप्त करते हैं। तो भक्ति जीवन सुखमय जीवन है, तो हर एक आत्मा की इच्छा है सुखी होना, क्योंकि हम भगवान के अंश है और भगवान सदैव सुखी है। तो ऐसे ही सुख प्राप्ति होती है, भगवान का सुख में भाग लेना, कैसे इनकी सेवा करने से। तो भगवान की भक्ति है तो सभी प्रयास कृष्ण का सुख के लिए, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। तो भोजन लेना का परिणाम होते हैं, या खाना खाना लेना का परिणाम कृष्ण प्रसाद सेवा। और टीवी सिनेमा इत्यादि देखने से उसका परिणाम है भगवान का सुंदर श्री रूप दर्शन करना। और खुद के लिए खुद का श्रृंगार करना, तो ऐसे फैशन पहनना, लिपस्टिक लगाना इत्यादि, तो उसका परिणाम है कृष्ण का श्रृंगार करना। तो यही भक्ति जीवन है, जीवन का केंद्र बिंदु है कृष्ण, तो केवल यही बात स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। किसी के प्रश्न अगर हो जरूर सर पूछे, तो बात ही सरल है और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, क्योंकि अगर हम बार बार यही बात नहीं कहेंगे तो भक्ति का नाम में परिणाम होगा भगवान लेके इनको भोग करने का प्रयास हो। इसलिए बार बार कहना चाहिए हम भोगी नहीं है, हम सेवक है। तो केवल यही बात समझना चाहिए, फिर हमारी भक्ति रास्ता एकदम खुला हो। नहीं तो भक्ति का नाम में हम भोग जीवन करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते? सेवा विलास, हाँ, भोग विलास छोड़ के सेवा विलास करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम। तो किन के पास भगवद गीता है? यथारूप या तृणमूल रूपे या एज इट इज, किन के पास नहीं है हाथ उठाए। आपके पास इस भगवद गीता अगर नहीं हो तो, यदि आपके पास नहीं है तो होना चाहिए, तो आप ये बुक स्टॉल से संग्रह कीजिए। इसका भिक्षा कितना है? 80 रुपया। तो 80 रुपया से आपका पूरा जीवन का पूरा मंगल परिवर्तन हो सकते है इस पुस्तक लेने से। तो आर्या में भी है, आर्या भक्त है, कोई है आर्या भक्त हमारे बीच आज? ऐसे ही सोचे आप आर्या है, तो आर्या में भी है नहीं? हे आर्या उरिया उरिया भक्त जन, तो उरिया भगवत गीता है उत्काल भाषा में है। क्या क्या बोलते है आर्या में? यथा यथारूप, क्या बात है भगवद गीता? वो बात नहीं सुन तो अरे भगवद गीता लेके आ। तो इस भगवद गीता यथारूप पढ़ लें, भगवान का नाम बोलिए, भगवान की सेवा करो, प्रसाद सेवा कीजिए, और ऐसे आपका जीवन पूरा मंगल और धन्य हो। यही भगवद गीता ओरिया में, श्रीमद् भगवद गीता मुझे मालूम है यथारूप जोता जोते संबंध में। हरे कृष्ण।